أطرف الغيب فالدنيا تيب لا يبقى إلا القيوم الحي Rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim oni koji to ne stignu. Neko reče: Ako to neće, Allahov poslaniče, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet, a ko mi se suprostavi, taj neće ući. يا خجلاتي يوم الحساب من ناقدي يحصي علي دع طرق الغيب فالدنيا فيه لا يبقى To je ta vrsta ljudi koja svojim ibadetima Allahu tebareke ve taala želi postići ovaj svijet. Rade ibadete radi ovo svjetske koristi. يا ويح قلبي ما استتاب مما جنات يد الشباب يا ويح Druga vrsta ljudi jeste ona koji rade ibadete Allahu tebareke ve taala, ali u tim ibadetima pomiješaju nešto, prikazuju se u tim svojim ibadetima, žele da budu pohvaljeni, žele da dobiju mjesto u društvu, položaj i tako dalje. Studio Tauhid. Islamska omladina. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Uzvišeni Allah tebareke ve taala uspostavio je ovu čistu vjeru, din islam, da kroz nju čovjek, njegov rob koga je on uzvišeni stvorio, bude mu svevišnjem u pokornosti i da se kloni svega onoga što uzvišeni tebareke ve taala zabranjuje i što je pokuđenim učinio. Uzvišeni traži od nas da mu budemo u pokornosti i da želimo i nastojimo zadobiti njegovo zadovoljstvo, kako bi on uzvišeni na kraju nagradio takvoga obiljem svojih blagodati i vječnom nagradom koja ne prestaje. Mnoge su prepreke na tom je putu. A nesumnjivo da jedna od velikih prepreka jeste ovo svjetska uživanja i dobiti ovoga svijeta, koje mnoge zavaraju i skrenu sa njihovog puta ka vječnome cilju, to je Allahovom zadovoljstvu i našem stvoritelju, Allahu tebareke ve taala. Nesumnjivo da nam uzvišeni Allah o tome govori zbog važnosti samog toga, a i njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem obavještava nas uzvišeni Allah da je od šeitanovih spletki i zamki od njegovih poslova to što će ljudima uljepšavati na ovome svijetu. La uzayyinanna lahum fil ard, ja ću im zasigurno ukrašavati njihov boravak i uživanje na zemlji. I to šejtan radi i radit će do sudnjega dana. Jedan iskreni vjernik, mu'minu Allaha tabaraka wa ta'ala, ne dozvoljava da bude time zavaran. On poznaje svoj cilj i stalno ide ka njemu. Uzvišeni Allah nas upozorava na jednu vrstu ljudi koja je uzela ovaj svijet da joj bude cilj. Da se zbog ovoga svijeta i njegovih dobara raduje i žalosti. Da zbog ovoga svijeta prijateljuje i neprijateljuje sa ljudima. Da zbog ovosvjetskih dobara i nastojanja da ih dobije sve potčini tome. Svoju čast, svoje vrijeme, svoj život i napor. Tako da takvi jednostavno postaju robovima ovoga svijeta, a ne Allahovim subhanahu wa ta'ala. Za takve uzvišeni Allah kaže u Kur'anu Kerimu: Men kane yuridu l'hajate dunja wa zinetaha, a onaj ko bude želio ovaj svijet i njegove ukrase, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, mi ćemo im dati plodove i ništa im u tome uskraćeno neće biti. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, takvima na ahiretu ništa drugo neće biti osim džehennemska vatra datom. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا, i propalo je ono što su radili na dunjaluku. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, i neispravno to što su činili. Ovaj ajet je objavljen u pogledu onih koji su za svoj cilj uzeli ovaj svijet i koji daju prednost dunjaluku nad ahiretom, koji vjeru gledaju kroz korist i kroz privremenu dobit. Koliko stignu, toliko možda i urade, ali nije sigurno. Vjera na drugom ili nekom trećem ili nekom iza toga mjestu. Nakon ovog ajeta uzvišeni Allah je objavio jedan drugi ajet, za koga mufesiri kažu da je nasih, to jeste derogirajući ajet u pogled ovoga prvoga, u kome uzvišeni Allah kaže: Men kane yuridu l'ajilete, onaj ko bude nastojao da dobije ovaj prolazni svijet, ajjalna lehu fiha ma naša'u liman nurid, mi ćemo takvome dati, mi ćemo dati onome kome htjednemo ono što htjednemo. Ovaj ajet po nekoj ulemi je derogirajući ajet. To jeste, hukm ovoga prvoga ajeta stavlja van snage. U pogledu Allahovog obećanja da će svakome ko bude tražio ovaj svijet, da će mu ga dati. Biti ovaj drugi ajet je muhasis, ili onaj koji ograničava prvi ajet. To jeste, neki od onih koji budu tražili ovaj svijet i dobit će ga. Ali ne svi. Ali zasigurno da na ahiretu, bez obzira da li dobili nešto od ovoga svijeta ili ne dobili, oni koji su imali za cilj ovaj svijet i koji su njemu sve podredili, zasigurno na ahiretu neće imati ništa. I zato ljudi se u pogledu ahireta i svojih dijela koja su im propala na ovome svijetu dijele na četiri vrste. Prva vrsta ljudi koji rade dobra djela u ime Allaha tebareke ve taala. Kao što je hadž, kao što je učenje Kur'ana, kao što su mnogobrojna dobra djela. Ali tim dobrim djelima od Allaha tebareke ve taala ne traže ništa drugo osim ovaj svijet. Dakle, uradili su ta djela i bili iskreni u njima. Ali od Allaha tim djelima ne traže ahiret, nego traže ovaj svijet. Hoće da budu u vjeri da im Allah dadne bereket i blagodat. Da im Allah sačuva i metak. Da im Allah dadne hajirli porod. Da im Allah dadne i dadne i dadne. Žele vjerom od Allaha samo ovaj svijet. I primjer takvih je kao što Kur'an spominje, primjer onih koji dođu na hađ i dove upućuju i govore Rabbena atina fid dunja wa ma lahu fil ahireti min khalaq. Došli na hađ, potrošili se, truda vidjeli i nakon toga mole Allaha, Allahu ti, ti nama daj na ovom svijetu. Wa ma lahu fil ahireti min khalaq. A na ahiretu neće imati ništa. Takve su riječi onih koji kažu, a vidimo da se, barem po njihovoj vanštini drže vjere, kažu da je nama samo lijepo zdravlje. Da je nama samo proživjeti na ovom svijetu. Da je nama, da nas ništa loše na ovom svijetu ne zadesi. A ahiretu uopšte ne spominju. Dakle, to je ta vrsta ljudi koja svojim ibadetima Allahu tebareke ve taala želi postići ovaj svijet. Rade ibadete radi ovo svjetske koristi. Druga vrsta ljudi jeste ona koji rade ibadete Allahu tebareke ve taala, ali u tim ibadetima pomiješaju nešto i drugima. To jeste Allahovim robovima. Prikazuju se u tim svojim ibadetima. Žele da budu pohvaljeni. Žele da dobiju mjesto u društvu, položaj i tako dalje. Primjer takvih je, kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem spominje u predanju koje bilježi imami Ahmed i imami Muslim svojim zbirkama, gdje će uzvišeni Allah tebareke ve taala sići među ljude da im presudi na sudnjem danu. Pa će svi narodi tada klečati. I bit će dovedena prvo trojica. Koji je učio Kur'an, koji je davao sadaku i koji je bio borac na Allahovom putu. Pa će biti upitan prvi: šta si uradio sa mojom blagodati? Onoga što sam objavio svome poslaniku. A on će reći: klanjao sam Allahu i danju i noću. A uzvišeni mu odgovara: slagao si. Isto će reći i meleke: činio si to da se kaže pobožan. Zatim će se reći onome koji je davao od svoga imetka: šta si učinio sa mojom blagodaću koju sam ti dao pa da ne budeš ovisan ni od koga od ljudi? A on će reći: Allahu, održavao sam rodbinske veze i trošio ga u tvoje ime kao sadaku. A on će reći: slagao si. A isto će reći i meleki. Dođe se sa čovjekom koji se borio na Allahovom putu i dao svoj život, pa će biti upitan: šta si radio na dunjaluku? A on će odgovoriti: borio sam se Allahu na tvom putu dok nisam svoj život dao. A Allah će mu reći: slagao si. A isto tako i meleki će mu reći: borio si se da se kaže ti si hrabar. Pa to je već rečeno. I zatim reče Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Ebu Hureyri prenosiocu ovoga hadisa, prvo čime će džehennem biti raspaljen, to su ova trojica. Dakle, činili dobra djela, ali u tim dobrim djelima Allahu tebareke ve taala željeli su i nastojali da steknu ljudsku pohvalu. Nastojali su da dobiju neku ovosvjetsku korist od ljudi kao što je položaj i tako dalje. Pa ništa nemaju od tih djela. Isto tako na ahiretu. Treća vrsta ljudi koji budu radili dobra djela, ali tim dobrim djelima žele da postignu materijalnu korist na ovome svijetu. Kao što je pitanje učača Kur'ana, koji uče Kur'an da bi im se platilo. Ili imama koji klanjaju namaze pred džematom da bi na taj način zarađivali. Ili muftija koji daju fetve jer im je to obaveza i to im je služba. I od toga je proizašao naziv vjerski službenik. Dakle, službu je radi i zarađuje preko vjere. A to se u islamu u osnovi ne prihvata. To mu je uloga. Što je otišao da uči u medresu da bi se uhljebio? Jer to najviše ide, ljudi se rađaju i umiru. Možda nešto u nekom vremenu ide ili ne ide, ali ovo uvijek ide. Pa ide u medresu zato što će tu dobro zaraditi. Naće dobar džemat i više nema šta da se brini. Dakle, raditi dobra djela da bi se dobilo nešto od ovih materijalnih koristi. Isti slučaj i sa hađom. Ići na hađ da bi se na taj način trgovalo i zarađivalo. Isti slučaj sa hidžrom. Hidžru učiniti da bi se dobilo nešto od ovoga dunjaluka. Pa onda to više nije hidžra. Hidžru učiniti da bi se neko oženio. Ili da bi se neko udao i tako dalje. Dakle, bilo šta raditi od ibadeta za ovu materijalnu korist. I zato su bile riječi Allahovih poslanika La es'alukum alejhi min ajr. Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu, bilo kakvu nagradu. Dakle, upravo zbog toga da ta djela budu halisa, čista u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I četvrta vrsta, onih koji neće ništa imati na ahiretu, onih koji su radili na ovom svijetu, jeste oni koji su činili ibadet Allahu tebareke ve taala, a u tome ibadetu su pridruživali nekoga drugoga, njemu uzvišenom. To jeste, bilo koji od ibadeta činili su i nekome drugome mimo Allah. Od toga je ono što je prošireno danas među svijetom, a to je mnogobrojna turbeta, koji su sagrađeni kao dućani u kojima se prikuplja novac i mjesto gdje će ljudi moći dove upućivati tim mrtvima, to jeste moliti mrtve da im dadnu opskrbu, da ih riješe belaja, da im dadnu neko dobro na ovome svijetu što je od čistog velikog širka Allahu tebareke ve taala. Dakle, upućivanje bilo kakvog ibadeta nekome drugome mimo Allahu subhanahu wa ta'ala jeste širk i to batali, to poništava sva druga dobra djela i onaj ko dođe na ahiret sa širkom Allahu tebareke wa ta'ala ne pokajavši se prije toga na dunjaluku, takvom Allahu prostiti neće i takvom je haram džennet učinio. Sve ove vrste su vam već poznate. Ali bih želio da se posebno vratimo na jednu od ovih. A to je ova vrsta u kojoj čovjek postaje robom ovoga svijeta i dunjaluka. I onoliko i mjeri koliko se preda ovome svijetu, toliko će se udaljiti od ahireta. koliko se oslanja na ovaj svijet, koliko je privržen njemu, koliko se raduje njime, koliko se žrtvuje za njega, toliko će biti udaljen od ahireta. Ovo ne znači da se oslavi ovaj svijet. Ali mora se jasno razlikovati šta je cilj, a šta samo sredstvo. Cilj je Allah tebareke ve taala i vječna kuća i njegovo zadovoljstvo. A sredstvo može biti samo ovaj svijet. I zato uzvišeni Allah kaže: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." U onome što ti je Allah podario, ti u tome traži kuću vječnu. To jeste cilj ti ahiret, a ovo drugo jeste samo sredstvo. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. A nemoj zaboraviti ni svoj udio na ovom svijetu. Doćim, dosta i većinu ljudi danas vidimo da čine upravo suprotno ovome. To jeste da su se predali ovome svijetu. Da zbog njega žive, da se zbog njega raduju, da su za njega privrženi. I da im je to najpreće na ovome svijetu. I da se radi on onima koji ne imaju nikakve veze sa Allahovom vjerom, rekli bismo, pa takvi su i onako na krivome putu. Ali kada to vidimo među onima koji se ističu i govore i predstavljaju muslimanima, onda je to jedan veliki, ogroman musibet. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava na ovo u sahih hadisu koji se bilježi u Buhari, gdje kaže: "Ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham." Nesretan li je rob zlatnika i rob srebrenjaka. To jeste rob zlata i srebra. "Ta'isa wa antaka." Nesretan bio, to jeste propao, i u nazadku uvijek mu bilo. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu nas obavještava, a ujedno i dovu čini protiv onoga koji je sebi za cilj uzeo ovaj svijet, koji je njemu sve podredio. Obavještava nas jer je to Allahov zakon koji se ne mijenja. A dovu čini i protiv takvoga, jer dova Resula sallallahu alaihi ve sellem je kabul, je prihvaćena kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Što znači da takav nikom slučaju uspjeti ne može, osim ako se promijeni, popravi i vrati pravome putu. Ta'i se vanteke. Propao i naopako mu i nazadno sve bilo. وَإِذَا شَاكَ فَلَنْ تُقَشْ. Ako ga ili kada ga trn ubode, ne mogao ga izvaditi. Spominje Ibn Hajar u komentaru ovih riječi Resula sallallahu alaihi ve sellem da se ovim želi reći da onaj koji je hitao u ostvarenju ovoga svijeta, zaboravljivši Allaha tabaraka wa ta'ala, ili olako držeći do Allahove tebareke ve taala vjere, da takav bude onemogućen najmanjom zaprekom u postizanju svoga cilja. Da takav bude i najmanjom zaprekom, radilo se o trnu običnome, da bude spriječen u ostvarenju svoga cilja, svoga niskog, bezvrijednog cilja. A islamski učenjak Tibi kaže: riječi Resula sallallahu alaihi ve sellema, kada se ubode na trn, ne mogao ga izvaditi. Znači da kada mu se desi nešto, da ne nađe onoga ko će mu pomoći, onoga ko će mu priteći u pomoć, čak da ne nađe nikoga ko će mu se sažaliti. Pa čovjek kada je u nekom musibetu i nađe nekoga da mu izrazi svoju taziju, kako se kaže. Ali po modernom i ovome koga ljudi upotrebljavaju, saučešće da mu izrazi. Znači, saučestvuje sa njim u tome bolu, u toj nesreći, pa mu koliko bilo bude lakše. Doći im ovakvome, kada se to desi, i najmanji musibet, Resul alejhiselam obavještava nas i dovučini protiv takvog. I kaže, ne našao nikoga ko će mu pomoći, niti ko će ga sažaliti. Pa je takvome, pored musibeta koji ga je zadesio, još gore i još teže. Jer nikoga ne sažaljeva, jer svi gledaju na njega kao onoga koji se borio protiv svoje prirode u kojoj ga je Allah stvorio. A to je da bude Allahov rob, a ne rob materije. Ne samo da ga neće sažaliti, već će se mnogi tome radovati i mnogi će u njegovoj nesreći vidjeti na neki način sebi pouku i da to oni ne smiju da čine. Dalje kaže Resulullah s.a.v. u ome hadisu, in u'ti radi, ako mu se dadne, on bude zadovoljan. Zadovoljstvo mu je u toj materiji, u tome dunjaluku, sav sretan i van sebe. Wa illam yu'ta sakhat, ako mu se ne dadne, ljut je i srdit. Dakle, njegovo zadovoljstvo je dunjalukom i nezadovoljstvo nepostizanjem dunjaluka. Njegov cilj je to. Wa illam yu'ta sakhat, ako mu se ne dadne, onda se srdi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je davao sadake, a bilo je onih koji mu prigovaraju u tim sadakama. Zašto nisu dobili? Pa uzvišeni Allah objavljuje ovaj kuranski ajet u pogledu takvih, to jeste tih licemjera, koji su ih klanjali i postili i ibadete druge činili, ali njihov cilj je bio dunjaluk, a ne ahiret. I gdje god se njihov dunjaluk ili njihovi interesi, gdje god se sukobe sa ahiretom, to jeste vjerom, u tome slučaju prednost će dati uvijek ovome svijetu. Tako je slučaj u bilo kakvoj vrsti žrtvovanja, u bilo kakvoj vrsti napora u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Radilo se to o uobičajenim ibadetima, kao što je učenje Kur'ana, kao što je prisustvo na sabah namazu, kao što je učešće na Allahovom putu i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo da se tu neće odazivati. Zato što se to suprotstavlja njihovim dunjalučkim interesima. Zatim kaže Resul sallallahu opisuje nam jednog drugog čovjeka. Daje nam jednu drugu sliku, suštu suprotnost ovome. Ovaj je predan skroz dunjaluku. Da vidimo drugoga. Tuba li abdin. Blago li se Allahovom robu. U predanjima se spominje da je tuba drvo u džennetu. Ispod koga se, koje se ne može prijeći putovanjem od 100 godina. I podrobno u hadisima je to opisano. Onima koji su više za to zainteresovani, neka se obrate knjizi Tevhida. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, blago li se Allahovom robu. Ehada bi anani feresihi. Koji je uzeo za uzde svoga konja. Fi sabilillahi, na Allahovom putu. Eš'asa ra'suhu, kosa mu je čupava. Mugberratan qadamahu, a noge su mu prašnjave. In kane fil hirasati, kane fil hirasati. Ako se postavi da bude na straži, on bude na straži. Ne može biti da ga izgubi iz toga mjesta gdje je postavljen, da izvršava ulogu svoju koja mu je data. Takav ne pretpostavlja svoje interese, niti dunjaluk. Tu ćeš ga inaći. Na hajru ustrajan. Nije površan i povremen i privremen. Uđe u islam i izađe. Nije mogao da se ostavi i kutariše džahilijetskih običaja. Nije mogao da napusti grijehe na kojima je bio u prošlosti. Pa sada hoće u islamu da ih ođajzi i odobri. I na ovaj ili na onaj način da ih sebi prilagodi. Ako je nastraži, nastraži. وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ Ako se postavi da bude na usluzi vojsci, on tako i bude. U bilo čemu da mu se postavi, on to izvršava. إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ Ako nešto zatraži, da nešto zatraži dozvolu, to mu se ne dozvoli. وَإِنْ شَفِعَ لَمْ يُشَفَّعَ A ako za nekoga zagovara, ne prihvata se njegovo zagovorništvo. Zašto? Zato što tome i takvome nije bio cilj da se pokazuje i prikazuje ljudima, da ga ljudi hvale, da ga ljudi poznaju i priznaju. Pa je nepoznat među ljudima. Nepoznat među ljudima. Ali poznat kod Allaha, gospodara svih svjetova. Za takvoga kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi imami muslim Rubbe eš'ata agbar Desi se, može se desiti. Da bude ili da postoji čovjek koji je prašnjav i čupav. Medfu'um bil bab, koga će od vrata otjerati. Lev aksama ala Allahi la eberra. Kada bi se Allahom zakleo, Allah bi mu to izvršio. Onaj čija je dova priznata kod Allaha. Onaj čiji je šefaat kod Allaha prihvaćen. I ništa mu ne smeta što ga ljudi ne znaju. I ništa mu ne smeta što kod ljudi nema položaja. Jer takvome to i ne treba i to je kod njega i bezvrijedno. Takvome treba položaj kod Allaha Rabbul Alamina. I takav je iskreni mu'min koji radi za interes i korist islama i muslimana. Takav se žrtvuje i takav je požrtvovan na Allahovom putu. Takav ulaže napor, daje od svoga imetka i svoga truda i svojim učešćem, svojim riječima i svim ostalim on učestvuje u svakom hajru muslimana. I takav ne govori neka drugi to urade dobro. I takav ne izbjegava obaveze, već takav nastoji se Allahu približiti. Bez obzira što je nepoznat kod ljudi, bez obzira što mu ljudi neće dati ništa od ovoga svijeta i kada bude prinuđen na to, ali on traži Allahovo zadovoljstvo. On traži Allahovu pomoć. I zato se kaže da ljudske potrebe su dvije. Osnovne ljudske potrebe za koje treba Allaha tebareke ve taala da moli, a nikako ljude i od njih da traži. I dodatne potrebe za koje ne treba da je privržen, niti vezan, jer je dunjaluk prolazan. Da je svjestan ovoga života, njegove bezvrijednosti na ovome svijetu i prolaznosti, i da ide čvrsto ka svome cilju zadovoljstvo Allaha tabaraka wa ta'ala izvršavajući svoje obaveze i klonjeći se svega zabranjenog. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od iskrenih svojih robova sa kojima je on zadovoljen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاغفروه إنه هو الله. ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. والله ما هذا الوجود إلا مشيرا للمعبود. فقم ونادي يا ولي التوحيد يا علي بكل شيء يعطرق الغي. فالدنيا فيه لا يبقى إلا القيوم الحي. دع طرق الغيث الدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي. دع طرق الغيث الدنيا في.